Маеўскія садзіліся абедаць, калі на вуліцы загурчэлі маторы, і каля іх двара спынілася машына з нямецкімі салдатамі. Таццяна паглядзела ў акно, пазнала салдат і, пабялеўшы, падхапілася і кінулася да калыскі, схапіла соннага Віцю на рукі. Дзіця прачнулася і заплакала. «Цішэй, сынок, цішэй, мой родны!» – спалохана зашаптала яна, прыціскаючы яго да грудзей і захутваючы ў коўдру. Карп Маеўскі таксама падняўся і падышоў да дачкі. «Навошта ты ўзяла яго?» – спытаў ён, а ў самога прыкметна дрыжэлі рукі. Разгубленая Пелагея забегала па хаце, не ведаючы, што рабіць, схапіла са стала міску з баршчом, вынесла ў кухню, але праз хвіліну вярнулася назад, з гэтай жа міскай зноў паставіла яе на стол. Немцы не спяшаліся заходзіць у хату. Карп і Таццяна сталі каля акна, незаўважна назіралі за імі. Афіцэр пастроіў салдат каля машыны і нешта гаварыў ім, злосна выкрыкваючы асобныя словы. «Дзе ён?» – спытаў Карп у дачкі. «Няма яго», – няўпэўнена адказала Таццяна. «Але ж гэта тыя?» «Тыя?» Стары Маеўскі цяжка ўздыхнуў і незаўважна перахрысціўся, хоць ніколі раней не рабіў гэтага. Дзіця перастала плакаць, і Таццяна паступова супакоівалася. Першапачатковы спалох праходзіў, вярталася яе звычайная ўпэўненасць і рашучасць. Прысутнасць бацькі бадзёрыла яе. Яна ведала, што ён нікому не дасць яе пакрыўдзіць. Праз хвіліну Генрых Візенер распусціў строй з трыма салдатамі, накіраваўся ў хату. Ён спыніўся на парозе, хуткім позіркам акінуў пакоі людзей, спыніў цяжкі погляд на Таццяне. А яна глядзела на яго і глядзела дзёрзка, нібы выклікала на барацьбу. Візанер зняважліва усміхнуўся і накіраваўся да яе. Бацька таксама зрабіў крок, пераразаючы яму дарогу з намерам загарадзіць сабой дачку, але Візанер спыніўся і ціха сказаў: «О, мутар?» Не менш хвіліны разглядаў ён Таццяну. Гэтая маладая жанчына з дзіцем на руках падабалася яму. У сваю чаргу Маеўскі разглядалі яго па-рознаму. Бацька і дачка глядзелі на немца з нянавісцю. Яны нават не хавалі гэтай нянавісці. Каб Візанер быў больш пільны і менш думаў аб сваім ратаванні, ён мог бы прачытаць гэтую нянавісць у іх вачах. Палагейш разглядала афіцэры і салдат з цікавасцю і страхам, і гэтая зрокавая дуэль цягнулася доўга. Нарэшце Візанер перавёў позірк на стол, агідліва паморшчыўся і махнуў рукою. «Прыбраць са стала», – загадаў перакладчык. Спалоханая Пелагея сплёснула рукамі і пачала хутка прыбіраць са стала, але міска з баршчом выказнулася з яе рук і па падлозе пацягла лужа. Пелагея схапіла са сцяны чысты ручнік і пачала выціраць боршч. Карп адвярнуўся. Салдаты выйшлі. Таццяна глядзела ў акно і ўбачыла, як яны выцягнулі з машыны труп чалавека ў форме афіцэра. Яны павярнуліся, каб лаўчэй падняць яго, і яна пазнала лейтэнанта Рэдара. Тады яна кінулася да бацькі. «Тата, гэта ён! Яго нясуць!» Харп сціснуў яе руку. «Супакойся, ты сядай. Ты не пазнала яго, разумееш, не пазнала», — шапнуў ёй, загароджваючы яе сабою, прымушаючы сесці на ложак. Салдаты ўнеслі труп у пакой і паклалі на стол. Стол быў кароткі, і ногі яго ў бліскучых ботах з высокімі заднікамі звісалі і ледзь не даставалі падлогі. Візанер загадаў прынесці другі стол. Салдаты выскачылі ў кухню, змахнулі са стала шматлікі посуд на падлогу, прынеслі стол і паставілі пад ногі забітаму. Візанер павярнуўся да Тацяны. Цяпер ён гаварыў ціха, амаль шэптам, але сухія губы яго дрыжэлі і крывіліся, пальцы нервова церабілі рамень партупеі. Гэты нямецкі афіцэр загінуў гераічнай смерцю ад рук рускіх бандытаў, загадваю шанаваць яго памяць. Перакладчык паказаў жэстам рукі, што трэба падняцца. Візанер доўга і пільна ўглядаўся ў твар забітага, і ўвесь гэты час вусны яго прыкметна варушыліся, нібы ён шаптаў малітву, а твор чарнеў і выцягваўся. Карп употайкі назіраў за ім і час ад часу паглядаў на дачку. Тацяна хвіліну стаяла, утаропіўшы позірку падлогу, а потым падняла галаву і паглядзела на мерцвяка. Шырока расплюшчанае левае вока яго глядзела як жывое. Левая рука застыла каля скроні, а паміж пальцамі запяклася чорная кроў. Тацяна раптам адчула пах гэтай крыві, і ёй зрабілася млосна. Схапіўшы бацьку за рукаў, яна апусцілася на ложак. Карп закрыў яе сабой ад позірку фашыста. «Быць няшчасцю», – думаў ён, гледзячы на загадкавае чарадзейства немца над трупам. Праз нейкі час Візанер павернуўся і пачаў нешта хутка гаварыць перакладчыку. «Афіцэр патрабуе, каб вы зараз жа падрыхтавалі яму абед. Ein Moment!» Пасля ўсяго, што здарылася, загад гэты здаўся Карпу вельмі дзіўным, і ён нават спачатку не зразумеў яго, а калі зразумеў, што ад яго патрабуюць, усміхнуўся задаволена, адчуўшы нават сваю перавагу над немцам, сваю душэўную велічы яго фашыста мізэрнасць. «Накарміць?» – перапытаў ён, падкрэсліваючы гэтае слова. «Ну што ж, мы накарміць можам, народ мы гасцінны». «Хадзім, дачка», – звярнуўся ён да Тацяны, якая сядзела на ложку. Тацяна паімкнулася была ўзяць Віктара, але бацька паківаў галавой і позіркам паказаў на калыску. І ў гэтым позірку яна прачытала знаёмую пэўненасць. І гэтая пэўненасць перадалася ёй. Яна смела перасадзіла Віцю з ложка ў калыску і рушыла за бацькам. Яны выйшлі ў сад і накіраваліся да пустога свірна, які ў апошні час нават не зачынялі на замок. Каля свірна Маеўскі спыніўся і з палёгкаю уздыхнуў. «Ажно дыхаць цяжка адным паветрам з імі», – сказаў ён. «Я ледзь не задыхнуўся, Таня, але цяпер я яго не баюся. Я яго накармлю, Таня, накармлю. І вочы старога загарэліся дзіўным незнаёмым агнём. А чым, тата? Спытала Таня. Чым? Карп аглянуўся. Зачыні дзверы і сачы. Ён падняў адну дошку з падлогі свірна і палез туды. Праз некалькі хвілін ён вылез і пачаў нагружаць кошык салам, мёдам, гарэлкай і яблыкамі. Я яго накармлю і напаю адзін раз. Хай ён лопне ад нашай яды. Напаю, каб ён пад стол зваліўся, бурчэў стары. Д'ябал ён. І ў гэты момант з другога канца вёскі даляцеў жудасны крык жанчыны, і праз хвіліну стрэлы Таццяна ўздрыгнула, насцярожыўся і стары маеўскі. Ось ён. Ну вы, парадак іх, сказаў ён. Страшна, тата. 2 месяцы ішла, не баялася, а цяпер баюся чамусьці, што гэта? Не бойся, у крыўду не дам. Што будзе, то будзе. І Маёўскі паказаў ёй з кішэні ручку рэвальвера. Памятаеш, Мікола пакінуў свой сапсаваны, вось я яго адрамантаваў, на ўсякі выпадак. А можа, лепей не браць яго, тата? Нельга не браць. Да звера нельга ісці з голымі рукамі, ну няхай. У обыску ў мяне ён не будзе рабіць, а калі... І Маёўскі паглядзеў на дачку і не скончыў думку, але Таццяна зразумела яе. «Пайшлі», – сказаў бацька. У хаце насупроць сталоў, на якіх ляжаў забіты, стаяў трэці стол, прынесены салдатамі з суседняй хаты. На ім ужо стаялі бутэлькі віна. Карп паставіў гарэлку, выклаў з кошыка закуску, а Візанер усё агледзеў і абнюхаў. На кухні палілася печы і завіхаліся салдаты, рыхтуючы страву. Ім дапамагала Палагея. Салдаты гучна размаўлялі, і адзін з іх забіў тапароў ката, які падкрадаўся да асмажанай курыцы. Немцы зарагаталі, а Візанер выглянуў з пакою і злосна загадаў ім змоўкнуць. Пасля яго загаду усе пачалі гаварыць толькі шэптам. За стол Візанер сеў адзін, паставіўшы каля дзвярэй 2 узброеных салдат вартавых, але раней, чым пачаць есці і піць, ён загадаў Маеўскому з'есці ад кожнай стравы па выбранаму ім кавалку, правяраў, ці не атручана. Маеўскі паслухмяна выканаў яго загад. Тады Візанер супакоіўся і наліў віна. Падняўшы шклянку, ён ледзь прыкметна усміхнуўся, іранічна і сумна, і прашаптаў «За жыццё!». Пасля трэцяй шклянкі Візанер ап'янеў, падняўся і абышоў вакол стала, на якім ляжаў забіты, і паспрабаваў выпрастаць яму сагнутую нагу, але нага ўжо здрантвела, таксама застыла рука, якую рэдар прыціснуў да прастрэленай скроні. Расплюшчанае вока мерцвяка ледзяным асколкам глядзела на Візанера. Ён дакрануўся да яго пальцам, але адхапіў руку як ад гарачага і сеў каля стала і зноў пачаў есці. Ва ўсёй гэтай сцэне было столькі агіднага і жудаснага, што ў Таццяны халадзела сэрца. І толькі прысутнасць бацькі бадзёрыла яе. Гітлеравец сядзеў да іх спіной і, відаць, забыў аб іх, заняты сваімі цёмнымі думкамі. Але за кожным іх рухам сачылі дзве пары сабачых вачэй вартавых. Таццяна і бацька сядзелі моўчкі. Гэта было пакутліва і абразліва, здавалася, лягчэй было б памерці, чым сядзець так і глядзець на гэтую дзікую вячэру чужынца. Таццяна нават пазайздросціла мачысе, якая смела хадзіла спакойна на кухню і на двор. Ёй хацелася таксама падняцца і выйсці на двор, пайсці ў сад, у лес і дыхаць, празна дыхаць свежым восеньскім паветрам. У яе кружылася галава, падступала млоснасць, але яна баялася падняцца, каб не ўпасці, і баялася адысці ад бацькі. Маеўскі час ад часу пазіраў на дачку, ківаў ёй галавой і прымушаў сябе бадзёра усміхацца. Ён добра разумеў яе становішча, але і сам ён адчуваў сябе не лепш. Усё нутро гарэла ў яго ад агню нянавісці, ажно хрумсцелі пальцы, якімі ён сціскаў у кішэні ручку рэвальвера. За акном прайшлі каровы, вяртаўся статак. Таццяна ўздрыгнула, зразумеўшы, што ўжо вечар, што хутка будзе ноч. Ад гэтага зрабілася яшчэ больш жудасна. Яна думала, што яны могуць зрабіць, калі надыдзе ноч. Што захочуць, тое і зробіць. Так думала яна, і каб адагнаць гэтыя цяжкія думкі, прашаптала бацьку. Хутка ноч, тата. Ноч, неяк несвядома паўтарыў Карп, але, глянуўшы на дачку, прашаптаў. Не бойся, на ноч яны тут не застануцца. І нават сам паверыў гэтым сваім словам. У пакой хутка ўбегла з надворку Пелагея, расчырванелая, усхваляваная, і з крыкам кінулася да іх. «Ну што? Што вы сядзіце тут, як святыя? Там кароку нашу павялі! Вунь, вунь, вядуць яе красулечку нашу!» – загаласіла яна. Карп і Таццяна паглядзелі ў акно. Трое салдат правялі міма іхнюю карову. «Ну чаго вы сядзіце, чаго?» – крычала Пелагея. Афіцэр павернуўся і глядзеў на іх, не разумеючы. «Ну чаго ты вылупіў вочы, стары пень? Прасі, прасі, афіцэры, няхай аддадуць кароўку нашу, пакуль не зарэзалі!» – так галасіла Пелагея. «Пайшла ты да д'ябла са сваёй каровай!» – злосна адказаў Карп і адвярнуўся. Пелагея аслупянела ад такога адказу, застыла на месцы. А Візанер, выслухаўшы перакладчыка, усхапіўся з месца і ўтаропіўся сваімі п'янымі вачыма у Маеўскага. Твар яго перакасіўся ад злосці, некалькі хвілін ён хапаў ротам паветра, як выкінутая з вады рыба. Нарэшце крыкнуў рускае слова «Устаць!» Маеўскі падняўся, не вымаючы рукі з кішэні пінжака. Візанер дрыжачымі рукамі рвануў з кабуры парабелум і зрабіў крок да іх. Маеўскі таксама зрабіў рух, нахіліўся ў яго бок і больш высунуў з кішэні руку, якой трымаў рэвальвер. Некалькі хвілін яны глядзелі адзін аднаму ў вочы. П'яныя вочы афіцэра блішчэлі двума асколкамі зялёнага шкла. Маеўскі глядзеў спакойна, крыху прыжмурыўшыся. Немец трымаў парабелум апушчаным, а таму стары не спяшаўся, упэўнены, што раней, чым той падыме і накіруе на іх парабелум, ён зможа выпусціць увесь барабан. У рэвальвер адрамантаваны ім, і ён быў упэўнены. П'яны вязень раптам зноў бачым перад вачыма маленькую кулю, якая вісела ў паветры і вельмі, вельмі павольна набліжалася да яго скроні. Ён павярнуўся і ўбачыў расплюшчанае вока забітага, і вока гэтае глядзела на яго са злосцю, з дакорам, нібы гаварыла: «Ты жывы, обер-лейтэнант, а мяне пасадзіў пад кулю. Глядзі, гэтая куля набліжаецца і да цябе». І візанеру здалося, што мертвяк заварушыўся, і рука яго ад прастрэленай скроні пачала цягнуцца да гэтай кулі, што набліжалася да яго, візанера. Жудасць ахапіла яго, і ён, забыўшыся на маеўскіх, павярнуўся і шпарка выбег з пакоя. Салдаты, вартавы і перакладчык кінуліся за ім. Дабегшы, не азіраючыся да машыны, візанер спыніўся і паглядзеў на хату. Шыбы акон былі крывава-чырвонымі ад праменняў заходзячага сонца. І тут візанеру здалося, што на шыбах кроў, а ў конным прасвеце ва ўвесь рост стаіць мёртвы рэдар. «Спаліць!» заскрыжытаў візанер зубамі, паказваючы на хату. «Спаліць!» «А лейтэнант, пан обер-лейтэнант!» здзіўлена спытаў адзін салдат. «Спаліць! Спаліць!» істэрычна крычаў візанер у адказ і хутка схаваўся у кабіне машыны. У адзін момант салдаты аблілі сцены хаты бензінам і паднеслі запалку. Полымя адразу скочыла да страхі. Салдаты кінуліся да наступнай хаты, але візанер спыніў іх. Тады яны пачалі страляць з аўтаматаў у вокны палаючай хаты маеўскіх. Але ў гэты час маеўскія былі ўжо ў хляве, на сені, і назіралі ў шчыліну за садам і гародам, мяркуючы прабрацца да ручая і далей у лес. Палагея ўбачыла пажар першая і ўвавесь голас дзіка закрычала: «Гарым!» Карп злосна штурхануў жонку і заціснуў ёй далоні рот. «Маўчы, маўчы, дурніца, няхай гарыць, цяпер не тое гарыць, хутчэй у сад». Ужо за садам яны пачулі шум матораў і, аглянуўшыся, убачылі, што ўсе чатыры нямецкія машыны на вялікай хуткасці выязджалі з вёскі. Тады яны спыніліся і, дачакаўшыся, калі на пажар збегліся людзі, вярнуліся назад да сваёй палаючай хаты. Суседзі кінуліся да іх. «Вы жывыя ўсе? Ой, дзякуй Богу! А то ў мяне душа не на месцы была!» З палёгкай уздыхнула тётка Степаніда і пацалавала Таццяну і Віктара. «Дзядзька Карп, ратуйце ж дабро!» – крыкнуў нехта з натоўпу. Але Маеўскі толькі махнуў рукою. Вечар быў ціхі, марозны, полымя не кідала ў бакі, і таму агонь дастаў толькі хлеў суседняй гаспадаркі. Але некалькі чалавек, мужчын, і з імі карп узлезлі на хлеў і хутка патучылі салому, якая ўжо задымілася. Дагарала хата маеўскіх. Палагея бегала вакол вогнішча, збірала розныя непатрэбныя рэчы і галасіла: –